بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. عقل سودا زده در سوز و گداز است هنوز. یار پیمان شکنم بر سر ناز است هنوز. گرچه بستند در صومعه و مسجد و دیر شکر دارم که در میکده باز است هنوز. Thank you. Thank you. بدان قامت و بالا نگرانیم هنوز، و از غمت خون دل از دیده روانیم هنوز. جز تو یاری نگرفتیم و نخواهیم گرفت، بر همان عهد که بودیم برانیم هنوز. به امید تو شب خیش تناریم به روز، آن جفا دیده که بودیم همانیم هنوز. ای دریغا که پس از آن همه جانبازی ها بر سر کوی تو بی نام و نشانیم هنوز. دیگران وادی عشق تو به پایان بردن، ما به یاد تو در این دشت دوانیم هنوز. آرمیدند همه در حرم حرمت و ما ساکن کوی خرابات مغانیم هنوز. نوبهار آمد و بگذشت ولی کن من و دل همچنان در تب آسیب خزانیم هنوز. ما از این چرخ کهن گرچه بسی پیرتریم، همچنان از مدد عشق جوانیم هنوز. اوستاد همه فن بوده و هستیم عدیم با همان نام و همان شوکت و شعنیم هنوز. Thank you.